خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، یقیناً آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اندھیر گئے بن تیرے میرا گھر، اے شمعِ جمالِ مصطفیٰ، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، جھاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو، گھوڑ کڑ کڑ کے ہو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اور عشق سرکار کی، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور سنائے ناتے نبی پائے گا جس دن خالد سلائے ناتے نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا